ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศีลข้อหนึ่งอย่างพิสดารโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2537ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ณต่อไปนี้จะให้ศีลแก่พวกเราตั้งใจรับศีลศีลข้อที่หนึ่งในภาษาบาลีว่าปานาติปาตาวเวรมณีก็เป็นคำอีกคำหนึ่งเวรมณีก็แปลว่าการเว้นออกเว้นขาดให้ได้เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายคำว่าระขอสมาทานในสิกขาบทเหล่านี้สิกขาบทนี้สิกขาปทังก็คือสิกขาบทสมาธิยามิก็คือสมาทานการสมาทานก็คือการยึดถือเอามาประพฤติปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิการยึดถือเอามาไว้ปฏิบัติประพฤติอย่างสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจะเล่าเรียนสิกขาบทคือการศึกษาบทแห่งการศึกษาปานาติปาตาเป็นบทแห่งการศึกษาแล้วเราจะต้องเวรมณีให้ได้คือจะต้องเว้นออกเว้นขาดการศึกษามีความหมายอย่างไรศึกษาว่าปานาติปาตานะมีความหมายอย่างไรทำความเข้าใจให้เป็นสมาธิถึงให้ได้อาตมาเขียนศีลข้อหนึ่งนี่เป็นหนังสือเป็นเล่มๆปานาติปาตากันเล่มอธินาทานากันเล่มกาเมสุมิชฌาจารย์ไม่ได้พิมพ์พิมพ์แต่โลเนียวแต่ปานากับอธินาพิมพ์ก็เขียน3ข้อนี้แล้วคนมาทวงถามว่าข้อ4ข้อ5ทำไมไม่เขียนอาตมาก็ไม่ได้ตอบก็ขอตอบตอนนี้เลยว่าข้อ4ข้อ5ไม่เขียนเพราะว่าข้อ4ข้อ5ก็คือแนวลึกของปานาที่เขียนแล้วแนวลึกของอธินาที่เขียนแล้วแนวลึกของกาเมสุมิชฌาจารย์ที่เขียนแล้วแต่นั่นแหละเขียนไปแล้วมันก็ตามประสาที่สมัยก่อนที่อาตมาเขียนนะกาเมปานาติปาตาก็เขียนไปตามสภาวะตามความรู้สึกจริงโวหารภาษาเป็นของตัวเองคนฟังแล้วหูหักนักวิชาการที่เขาเรียนบาลีมาอะไรมาเขาก็หาว่าอาตมาบ้าพูดนอกรีดนอกเรื่องผิดศัพท์ผิดสำนวนผิดอะไรอะไรของเขาซึ่งมันก็จริงของเขาเพราะเขาเรียนมาอย่างนั้นจริงๆตามหลักนั้นนะอาตมาก็เห็นใจนะก็ตอนนั้นทำไปไม่ได้คิดอะไรมากคิดตามคิดแต่ว่าเราจะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความพุ่งแรงในความแหมมันรู้มันแจ้งมันเห็นอย่างนี้เอาไปเลยพูดไปดูไม่ได้คำนึงถึงใครทั้งนั้นไอ้แบบนี้อยู่กับโลกเขายากเหมือนกันนะไอ้ประเภทที่เอาแต่เราแล้วก็ดุยไปโดยไปฟังเสียงไม่รู้จักโลกไม่ยุ่งเลยไม่ลมไม่มีโลกวิถูนะไม่มีความเข้าใจสภาพของเขาบ้างเป็นสัจจะตามสมมติก็ตามแม้เราจะจริงใจในปรมัตถ์นะว่าเราจริงใจของเราก็รู้ของเราคนอื่นเขาไม่รู้กับเราเขาไม่สมมติกับเราก็อยู่คนเดียวเราก็รู้คนเดียวเราก็ไปคนเดียวคนอื่นก็ไม่ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็แย่แต่ดีที่ว่ามีคนรู้ด้วยมีคนเข้าใจพยายามเข้าใจตามด้วยมีคนไปด้วยมีแล้วก็เราค่อยแก้ไขมาก็ค่อยปรับให้มันทั้งเราก็เข้าใจเขาก็เข้าใจพยายามที่จะปรับปรุงมาให้เอาละเราก็เข้าใจเขาให้ได้ว่าเขายึดถืออย่างนั้นสมมติอย่างนั้นเราก็เข้าใจสมมติให้มากขึ้นเมื่อสมมติรู้ร่วมกันสมมติคือการรู้ร่วมกันสอดคล้องกันตรงกันได้ในนัยยะในความมุ่งหมายไปได้กันได้มันก็มีผลดีต่อกันอันนี้อาตมาก็มาปรับปรุงทีหลังแล้วก็เห็นว่าที่เขียนไปแล้วนั่นน่ะก็คงจะต้องมาแก้ไขปรับปรุงอีกทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ให้พิมพ์อีกแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่ามันมีผิดพลาดตามที่เขายึดถือกันผิดสมมติสัจจะกับเขามากมายแม้ว่าปรมัตถสัจจะจะไม่ผิดก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ พราะว่ามันไม่สอดคล้องด้วยทั้งสองด้านนะก็ต้องเอามาแก้ไขปานาติปาตาก็หมายความถึงสัตว์นะปานาติปาตาก็คือเราจะไม่ทำให้ความเป็นสัตว์นี่ตกต่ำปาตาในแปลว่าตกต่ำตกล่วงตกล่วงหรือตกต่ำไปเพราะเราจะประคองกันไม่ตกล่วงก็คือประคองไม่ตกต่ำก็คือพยายามทำให้เจริญเราจะต้องทำให้สัตว์ทุกสัตว์เจริญขึ้นนะแล้วความหมายแรกที่สุดที่เขาหมายเอาก็คือโทสะมีโทสะหรือว่ามีความอาฆาตพยาบาทที่แรงจนกระทั่งไปฆ่าสัตว์อื่นทำร้ายสัตว์อื่นฆ่าไปเลยทำร้ายไปเลยทำลายไปเลยแล้วมันก็จะได้ต่ออะไรกันนะได้สูงขึ้นอย่างไรมันไม่สูงขึ้นเราไม่ทำให้คนอื่นสูงขึ้นหรือสัตว์อื่นสูงขึ้นโดยการไปฆ่าเขาไม่เอาไม่ใช่วิธีการฆ่าเขาให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะไปพูดถึงขนาดขั้นถือว่าอนุโลมว่าฆ่าคนด้วยจิตว่างเช่นนี่ก็ขอคานแย้งเลยอย่างท่านพุทธทาสท่านบอกว่าเพชฌฆาตที่เขาต้องยิงคนฆ่าคนตามหน้าที่เขาไม่มีความผิดไม่บาปไม่ถือว่าเป็นปานาติบาตอันนี้ขานแย้งกับอาตมาอาตมาว่าถ้าไม่มีอาชีพใดๆในโลกนี้แล้วให้อาตมาไปเป็นอาชีพเพชฌฆาตอาตมาขอตายดีกว่าโดยไม่ต้องใครต้องมาตายเพราะอาตมาอาตมาตายแทนได้หมดตายไปดีกว่าอาตมาไม่เป็นอาชีพเพชฌฆาตไม่เอาหน้าที่เพชฌฆาตไม่เอาเพราะจะมาอนุโลมเรียกว่าหน้าที่เพชฌฆาตไม่บาปไม่ได้อาตมาพูดไม่ได้และอาตมาก็ไม่ยอมรับอย่าว่าแต่หน้าที่เพชฌฆาตเลยหน้าที่เป็นทหารที่ต้องไปฆ่าไปแกงไปทำร้ายกันเนี่ยถ้าจะให้อาตมาบังคับจริงๆต้องเป็นทหารอาตมาก็ไปเป็นทหารทหารกาชาติทหารอะไรเช่นนรกอะไรอ๋อเป็นทหารทำอาหารเหรออ๋อมีเหมือนกันทหารทำอาหารได้อาตมาก็ทำอาหารพอได้เหมือนกันฝีมือปรุงอาหารอาตมาก็ไม่เบาจริงๆอาตมาและอุตริด้วยอาตมาทำอาหารนี่อุตริด้วยคิดค้นทำแปลกๆอุตริจนคนติดใจอ่ะแล้วมันก็ติดใจเพราะอุตริทั้งนั้นแหละไอ้ที่อาหารที่ปรุงกันมาเนี่ยอุตริทำไม่นุ่นมาผสมไม่นี่อย่างงี้อย่างงี้ไปต่างๆนานาก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์แหละแล้วก็ได้อะไรมามอมๆกันติดกันไปลุงตุงนังถ้าจะไปเป็นทหารต้องไปเป็นทหารแบบนั้นอาตมาไม่เป็นไปทหารจะอยู่หน่วยรบหน่วยจะต้องไปประจันแล้วก็ฆ่าแกงเขาเขาไม่ฆ่าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราก็ตายเราก็ตายตอนนั้นเพราะเราไม่ฆ่าเขาอะไปเป็นทหารออกแนวหน้าแบบนั้นอาตมาไม่เอาอะอยู่แนวช่วยชีวิตคนจะให้อาหารหรือจะรักษาเสนารักษ์ก็เอาอันนี้ดีกว่าถ้าจำเป็นแต่ก็โชคดีไม่ได้ไปเป็นทหารหรือไม่ไปเป็นอะไรพวกนี้เพราะในความหมายแรกเขาก็ที่ท่านหมายเอาไว้ก็คือต้องระมัดระวังต้องพยายามจริงๆเลยอย่าฆ่าสัตว์เพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้เขาเจริญมันเป็นการสั่งสมความอำมหิตถ้าไปฆ่าไปทำร้ายไปเบียดเบียนอะไรนี่เป็นลักษณะอำมหิตหมดทุกด้านหยาบกลางหรือละเอียดเบาบางเท่านั้นเองสั่งสมว่าเราจะไม่เอาในเชิงอย่างนี้มาใส่หลักการใหญ่ก็คือจะลดโทสะมูลลดโทสะมูลสิ่งข้อหนึ่งเนี่ยลดโทสะมูลตั้งแต่หยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็พยายามทำมาให้ได้เป็นลำดับนี่สิ่งข้อที่หนึ่งในความหมายต้นความหมายหยาบที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่จะทำผิดศีลข้อนี้ก็มีองค์ทำถึง5ประการวันนี้ให้ศีลข้อหนึ่งข้อเดียวนี่ก็คงหมดเวลานะนี่คือการให้ศีลให้ความเข้าใจให้สัตทินทรีย์เกิดให้ปัญญินทรีย์เกิดให้วิริยินทรีย์เกิด คุณฟังเทศอันนี้แล้วฟังคำสอนอันนี้แล้วฟังธรรมะอันนี้แล้วคุณก็เกิดอินทรีย์เกิดกำลังเกิดพลังที่จะใช้ศีลนี้เป็นใช้ศีลนี้ทำให้เราเจริญได้ให้ศีลก็ให้ไปอย่างนี้ไม่ใช่ให้มากับปานาติปาตาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำยังไงเข้าใจว่าอย่าฆ่าสัตว์ก็ทำไปดุยๆความละเอียดอะไรก็ไม่มีความเข้าใจด้วยปัญญาความชาญฉลาดอะไรที่จะรู้รายละเอียดที่มันเกิดกำลังใจเกิดศรัทธามั่นลงไปอีกมากมายจนมีวิริยะภาคเพียรเพื่อที่จะฝืนจะทนจะลดจะละจะเวรมณีจะเว้นจะขาดอะไรใดๆลงไปอีกก็ไม่หรือไม่เกิดสติสัพพัญญะเมื่อไม่เกิดสภาพที่เชื่อมั่นไม่เกิดปัญญาแล้วมันไม่ตั้งใจพอไม่ตั้งใจแล้วมันก็คือไม่ตั้งสติสตินี่คือการตั้งใจให้รู้ตัวให้รู้ในอะไรต่างๆนานาที่จะรู้หลายอย่างแล้วมีธรรมวิจัยมีธรรมวิจัยที่จะพิจารณาเลือกเฟ้นวิจัยออกมาดังที่เคยอาตมาเคยอธิบายเพราะงั้นในความเพียรวิริยะหรือวิริยินทรีย์มันก็จะต่อตามมาโดยมีความหมายเพียรอะไรเพียรไปในทิศทางไหนก็คือสัมมาทิฏฐิหรือตัวรู้ตัวความเห็นที่ฉลาดเข้ามรรคเข้าผลเข้าทางที่จะไปสู่ความเจริญที่แท้จริงหรือไปทางนิพพานไปทางโลกุตระแล้วมันก็จะต่อตามไปอย่างนั้นเพราะเมื่อเรามีวิริยะมีสติแล้วก็เราก็เข้าใจว่าสติคืออะไรเราทำยังไงถึงจะมีสติที่จะสมบูรณ์หรือจะสติที่จะเป็นสติสัมโพชฌงค์มันระดับไหนจิตใจเราจะเป็นยังไงขนาดไหนอาตมาอธิบายความหมายเหล่านี้พอเราฟังแล้วเราก็ไปพยายามภาคเพียรคือวิริยะภาคเพียรทำให้มันเกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สติเป็นตัวนำสติปัฏฐาน4ก็ดีสติสัมโพชฌงค์ก็ดีมันไม่ขาดไปจากธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่ขาดวิริยะสัมโพชฌงค์นี่ก็เป็นตัวกำลังที่จะต้องร่วมอยู่ตลอดเวลาไปด้วยกันเมื่อได้สติสัมโพชฌงค์ดีแล้วปฏิบัติดีมันก็สั่งสมลงเป็นสมาธินทรีย์เป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นเป็นความขัดเกลาจิตขัดเกลาขัดกิเลสมันจะมีกำลังมีปัญญาอย่างที่กล่าวนี้ลงไปจริงๆนะวันนั้นแค่ที่เราจะระมัดระวังเอาอย่างตื้นๆว่าไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีด้วยประการทั้งปวงนะไม่ดีด้วยประการทั้งปวงเลยมีข้อที่คนสงสัยแม่เด็กก็มาถามอยู่ว่าแล้วไปฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจะบาปไหมมีข้อถามมันนี้นะเชื้อโรคนี่ก็เราจะเรียกว่าสัตว์ก็เรียกได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทที่เรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่สุดที่ต้องยกเว้นนะต้องยกเว้นเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่มันพูดไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วมันก็เป็นภัยมันแตกตัวได้เร็วมันทำร้ายได้อย่างจัดจ้านแต่เป็นเชื้อโรคเนี่ยมันทำร้ายจริงๆแตกตัวได้เร็วแล้วเราก็เห็นรู้ได้ยากนะจะหลบจะเลี่ยงก็ยากนะอะไรก็ลำบากทั้งนั้นนะเพราะงั้นก็เหลือวิสัยที่จะไปประณีหรือว่าหลีกเว้นได้นะเชื้อโรคถ้ามันเข้าที่ตัวเราหรือว่าจำเป็นที่จะต้องชำระล้างอะไรให้มันดับไปก่อนเนี่ยให้มันสิ้นไปก่อนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องกระทำนะเพราะไม่ถือว่าเป็นตัวบาปถ้าเป็นบาปก็เป็นบาปยกเว้นเท่านั้นนะทีนี้องค์ธรรมในการที่จะองค์ธรรมในปานาติบาต ที่จะสมบูรณ์แบบว่าไปฆ่าเนี่ยมันก็มีนัยยะซ้อนลึกอีกหนึ่งรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตไปฆ่าสัตว์ตายแล้วไม่บาปนะคือสัตว์ที่ตายแล้วเราไปฆ่าอีกนี่ไม่บาปนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของท่านเนี่ยละเอียดหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้อยู่ว่ามีชีวิตนะสามมีความตั้งใจจะฆ่าเจตนาจะฆ่านะเพราะงั้นมีคนมาถามว่าเราไม่ได้เจตนาเนี่ยมันบาปไหมมันบกพร่องจะว่าบาปก็ตรงที่เราอะไม่มีสติสัพพัญญะรู้ตัวถ้ารู้ตัวมีสติสัพพัญญะดีแล้วจะไปตีกินแต่ว่าไม่เจตนา แล้วเขาก็ตายตะพึดตะเพือไว้แล้วก็บอกว่าไม่บาปไม่ได้โดยจริงแล้วเนี่ยโดยสัจจะโดยวิบากแล้วเนี่ยเราไปทำสัตว์ตายโดยไม่เจตนาก็ตามจิตวิญญาณของสัตว์เนี่ยมันมีแล้วมันมีโทสะมันมีราคะมันมีแล้วสัตว์มันมีพวกนี้แล้วมีโทสะมีราคะมีพยาบาทเคยเห็นสัตว์พยาบาทไหมนะบางคนอาจจะเคยเห็นนะสัตว์พยาบาทเนี่ยเคยเล่ากันนะสัตว์พยาบาทเช่นงูจงอางเนี่ยนะใครไปจะเอาไข่มันมามันตามถึงตามหาจนเจอเอาเลยนะมันเอาตายเขาว่าเลยนะหรือแม้แต่หมูหมาอะไรต่างๆนานามันพยาบาทมันอะไรพวกนี้เราก็คงจะเคยเห็นบ้างนะสรุปแล้วก็คือมันมีราคะมีโทสะแล้วแม้เราไปทำมันตายโดยไม่เจตนาเนี่ยมันก็ตายจิตวิญญาณมันก็ต้องรู้ว่าเองทำฆ่าตายโดยไม่เจตนาก็ตามมันจะฉลาดพอจะรู้ไหมว่าเราไม่เจตนาฮะสัตว์มันจะรู้ไหมมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้พอเราว่าเราเจตนาไม่เจตนามันรู้แต่ว่ามันไม่อยากตายแน่นอนสัตว์นะมาทำมันตายนะวะนะมาทำมันตายมันก็อาฆาตเพราะจะไปห้ามให้จิตวิญญาณพวกนี้มันยังไม่สูญสิ้นหรอกจิตวิญญาณพวกนี้ยังอยู่ในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นมันเป็นศัตรูกับเราแน่เราไปทำโดยไม่เจตนามันก็เป็นอกุศลวิบากโดยไม่เจตนาแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันสุดวิสัยคนเราไม่เจตนานี่สุดวิสัยแต่ต้องพยายามที่จะมีสติมีสติสัพพัญญาแล้วระมัดระวังสำรวมสังวรให้ดีอย่าไปแก้ตัวมันจันไรอย่าไปแก้ตัวว่าไม่เจตนาตัวนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราพ้นบาปต้องพยายามอย่าให้มันเกิดสุดวิสัยก็แล้วไปคุณก็ต้องมีวิบากอย่างที่กล่าวนี้เพราะว่าสัตว์ที่ถูกฆ่าตายนั่นน่ะมันอาฆาตแน่มันมีพยาบาทแน่นี่โดยวิบากมันมีข้อ2เจตนาหรือพยายามฆ่าข้อ3ตั้งใจฆ่า3ลงมือพยายามเอ้ย4ลงมือพยายาม3ตั้งใจจะฆ่ามีความตั้งใจมีความเจตนาจะฆ่า4มีความพยายามฆ่า5สัตว์ตายสำเร็จสมประสงค์ด้วยความพยายามนั้นนี่คือองค์ประกอบของปาณาติบาตนะฟังทวนอีกทีหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิต2รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3เจตนาตั้งใจฆ่า4พยายามพยายามด้วยความพยายามฆ่าคือตั้งใจนี่ก็ระดับหนึ่งพยายามเลยแหมภาคเพียรฆ่ามันไม่ตายก็เอาอีกเอาอีกเอาอีกสุดท้ายสำเร็จตายสำเร็จสมประสงค์นี่ระบาปสมบูรณ์แบบเรียกว่าบาปสมบูรณ์แบบครบถ้วนทำให้สัตว์ตายนี่องค์ธรรม5ประการพระผู้ใดที่องค์ทำในการทำให้สัตว์ตายโดยไม่ครบองค์นี้ก็ลดหย่อนไปตามลำดับหนึ่งฆ่าสัตว์ที่ตายแล้วไม่บาปฮะก็สัตว์มันตายแล้วไปฆ่ามันอีกเนี่ยแต่จิตมันก็ไม่ดีนะเพราะเราเองจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าสัตว์ที่ตายแล้วเราก็ไม่ไปฆ่ามันอีกอยู่แล้วแต่คงจะไม่รู้ว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปฆ่าสัตว์ที่ตายแล้วมันก็ไม่บาปเท่าไหร่มันมีนะมันมีเพราะมีจิตตัวที่จะฆ่าสัตว์นี้โอ้ยพอดีมันสัตว์ที่ตายแล้วเลยไม่บาปเท่าไหร่แต่จิตที่เจตนาจะไปฆ่านี่มันเห็นไหมองค์ตัวที่เจตนามันมีตั้งใจแต่พอดีสัตว์นี้มันตายแล้วมันไม่มีชีวิตรอดไปนิดนึงรอดตัวไปนิดนี่มันมีนัยยะอยู่ใน5ข้อของพระพุทธเจ้าที่ละเอียดละออพระพุทธเจ้านี่นะ1สัตว์รู้สัตว์เนี่ยมีชีวิต2รู้อยู่ว่าสัตว์เนี่ยมีชีวิตเนี่ยรู้เลยถ้าคนเราถ้ารู้ว่าสัตว์ไม่มีชีวิตก็คงไม่คิดจะไปฆ่ามันอีกให้มันเมื่อยมันตายแล้วจะไปฆ่ามันทำไม มันไม่ต้องอุตริเนี่ยรู้แล้วก็ รู้ว่าสัตว์มันมีชีวิตแล้วก็รู้ว่ามีสัตว์มันมีชีวิตแล้วตั้งใจเลยทีนี้ตั้งใจก็คือดำริแล้วเริ่มต้นแล้วสังกัปปะหรือว่าวิตกะตักกะวิตกะดำริขึ้นมาแล้วก็ฆ่านะแล้วก็พยายามแม้ฆ่าไม่ตายก็พยายามอีกจนสุดท้ายมันตายโอ้คนที่ฆ่าสัตว์สมบูรณ์แบบทั้ง5ประการนี่มันต้องได้รับบาปแน่นอนทีนี้มาพูดถึงลักษณะที่เขาทำอยู่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นบาปเนี่ยคนที่ฆ่าสัตว์มากินเนี่ยสมบูรณ์แบบไหมฮะคนที่ฆ่าสัตว์มากินเนี่ยสมบูรณ์แบบไหมมีข้อห้ามใดๆไหมอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่ายกเว้นแต่ฆ่ามากินแล้วเนี่ยไม่บาปมีไหมมีแต่ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยเขาให้เลยนะถ้าไปฆ่าสัตว์ไม่เอามากินเนี่ยถือว่าบาปแต่ถ้าฆ่าสัตว์เอามากินถือว่าไม่บาปนี่ศาสนาอิสลามมีความหมายอย่างนั้นมีความหมายงั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เขาอย่าว่าแต่คนอื่นฆ่าในศาสนาอิสลามนี่จำพ่อลงไปอีกว่าต้องตัวเองต้องพวกเขาเองฆ่าพวกที่เขาเองฆ่ารู้จักวิธีการมีคำคาถาอะไรและมีคำอะไรของพระเจ้าต้องอะไรอะไรเลยพระเจ้าขออนุญาตอะไรอะไรมีพระคาถาเป็นวิธีกรรมเป็นพิธีกรรมเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะฆ่าสัตว์มากินจะต้องเป็นสัตว์ที่ฆ่าโดยผู้ที่มีความรู้ทางผ่านพระเจ้าสัตว์นั้นทุกอิสลามถึงจะกินกันได้ส่วนอิสลามมาอยู่กับพวกเราเนี่ยเราไม่มีสัตว์ให้อยู่แล้วเพราะงั้นบาปประเด็นนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะอิสลามมาอยู่กับพวกเราสบายกินมังสวิรัตได้รอดตัวเพราะไม่ผิดกฎของเขามันรอดหมดเลยมันรอดพ้นไม่มีเพราะเราไม่ฆ่าจะมีคาถาไม่มีคาถาผ่านพระเจ้าไม่ผ่านพระเจ้าก็เราไม่ฆ่าอยู่แล้วสัตว์เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ไม่มีเขากินเพราะเนื้อสัตว์ไม่มีก็ไม่ต้องไปผิดอะไรอยู่กับเราได้ทีนี้คนไปฆ่าสัตว์เนี่ยบาปครบ5องค์เลยฆ่าสัตว์มากินบาปครบ5องค์นะเจตนาให้เขาตายทีนี้ก็มีอีกประเด็นนึงที่อาตมาก็จะขยายความให้ฟังในเรื่องปานาติบาตนี่ขยายไปได้อีกมากมายในประเด็นความรู้เรื่องของปานาติบาตเนี่ยนะประเด็นที่บอกว่าเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าสัตว์ใดนะที่ฆ่าโดยเป็นอุทิศมังสะนะอุทิศมังสะอุทิศสะนี่แปลว่าเจาะจงเจตนานี่แหละเจาะจงเจตนามุ่งหมายแปลเท่านั้นอุทิศสะนี่ไม่ได้แปลว่าเจตนาระบุบุคคลไม่มีในคำบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นว่าอธิบายว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่ามีคำว่าบุคคลระบุเฉพาะบุคคลนั้นๆผู้และถูกระบุนั้นจึงกินไม่ได้ไม่มีแต่เขาไปขยายความเพื่อที่จะให้กินเนื้อสัตว์ได้ง่ายๆขึ้นเท่านั้นเองโดยเอาความหมายว่าเจาะจงเนี่ยเขาก็ไปเติมคำว่าเจาะจงบุคคลความจริงไม่ใช่นะอุทิศสะนี่ในพระบาลีอาตมาจำไม่ได้แล้วอันนั้นแต่ว่าอุทิศสะแต่ว่าการทำไรปานังชีวิตตามันมีคำว่าอะไรอีกอันนึงไม่ใช่อุทิศนะโมโรเปตุงเนี่ยฆ่ามันมีคำนำหน้าเนี่ยสันจิตจะสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตุงสันจิตจะก็อันเดียวกันกับอุทิศสัตว์มีความหมายว่าเจตนาหรือมุ่งหมายหรือจำเพาะเจาะจงสันจิตจะนะอันนี้ก็คืออุทิศสัตว์ปานังอะไรใช้คำบาลีอะไรข้าเนี่ยฮะอะไรนะฮะปานังชิอุทิศปานังอะไรอาตมาไม่ได้มันไม่ได้ทวนบาลีมันก็เลยลืมแต่ก่อนนี่ก็เคยอ่านแล้วก็เคยเอามาใช้มันมี3คำเท่านั้นแหละอุทิศปานังแล้วก็อะไรเนี่ยส่วนอันนี้มีหลายคำสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรปีเปตุงปานังชีวิตาก็อันเดียวกันแหละแปลว่าชีวิต ชีวิตกับปานะก็แปลว่าชีวิตปานังชีวิตตาก็คือทั้งชีวิตทางวิญญาณปานะนิทะชีวิตทางวิญญาณนะรวมกันแล้วชีวิตทางวิญญาณผู้ใดเจตนาฆ่าทำลายโวโรเปตตะโวโรเปตตรงเนี้ยฆ่าส่วนอุทิสะปานะเขาใช้คำอะไรบาลีอะไรซึ่งแปลว่าฆ่าเอาละผ่านไปนะพระบาลีก็คือภาษาที่มันหมายความว่าอย่างนี้มีสามคำนี้เท่านั้นนะไม่มีคำว่าไปเจาะจงบุคคลระบุชื่อใครระบุบุคคลไม่มีเขาไปอธิบายความให้มันกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มเรียกว่าเบี้ยวบาลีเพื่อที่จะได้กินได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปอธิบายความเสียว่าอุทิสะปานะอะไรเนี่ยหรือสัจจิจะปานังชีวิตาโวโรเปตุงเนี่ยไปอธิบายเสียว่ามันเจตนาที่จะระบุเจาะจงลงไปที่บุคคลคำว่าเจาะจงนี่ไม่มีคำว่าบุคคลหรอกเจาะจงอะไรเจาะจงฆ่าคือคนที่เจตนาฆ่าสัตว์ตายเพราะคนเจตนาฆ่าสัตว์ตายเพราะคนเจาะจงฆ่ามันสัตว์ตายเพราะคนมุ่งหมายให้มันตายไม่ใช่ไปเจาะจงบุคคลไม่ใช่ไปเจาะจงผู้นั้นผู้นี้แล้วคนผู้นั้นกินไม่ได้ไม่ใช่ถ้าสัตว์ใดถูกฆ่าโดยเจาะจงครบองค์5นี่เองครบองค์5นี่เองสัตว์นั้นกินไม่ได้เนื้อสัตว์นั้นกินไม่ได้ทีนี้เนื้อสัตว์ที่กินได้คืออย่างไรคือมันตายเองไม่มีใครไปเจาะจงฆ่ามันไม่มีใครไปเจตนาโดยเฉพาะคนไปเจตนาฆ่ากินไม่ได้ถ้าคนไปเจตนาฆ่าสัตว์นี้ตายโดยความเจตนาของคนไปเจตนาฆ่ามันมาฆ่ามันให้ตายครบองค์5นี่แหละเนื้อสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่ากินมันมีพยาบาทมันมีความเลวร้ายประกอบไปด้วยกรรมที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นคนเมื่อคนฆ่าได้กินได้มันก็จะต่อเนื่องกันเอาแบบเอาอย่างกันเรียนแบบไปฆ่าสัตว์มาโดยมาอ้างว่ากินโดยมาอ้างว่าเป็นอาหารไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงอนุโลมว่าถ้าคนเจตนาจะฆ่าถ้าคนน่ะถือว่าคนฆ่าแล้วก็เนื้อสัตว์นั้นกินไม่ได้แต่สัตว์ฆ่าล่ะกินได้แต่ต้องเอาเดนมันนะเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่อุทิศมังสาเรียกว่าปวัตตมังสะเรียกว่าปวัตตมังสะนั้นน่ะเนื้อสัตว์ที่กินได้ปวัตตมังสะมีอยู่2 อย่าง 1. มันสัตว์ตายเองเรียกว่าจะเนื้อบังสุกุลหรือไอ้นี่ก็บังสุกุลสัตว์ทิ้งนี่ก็บังสุกุลเดนสัตว์กินคือสัตว์มันฆ่าอารสัตว์เราไม่ถือแต่ถ้าคนไปฆ่าเจาะจงฆ่าแล้วเราถือเพราะฉะนั้นก็เนื้อเดนสัตว์กินอย่าไปแย่งเอาตอนที่มันฆ่าใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมันเอาตายต้องมันทิ้งก่อนเป็นบังสุกุลเนื้อสัตว์ตายเองก็คือมันทิ้งร่างของมันเองมันทิ้งร่างของมันแล้วสัตว์ตายเองเนี่ยมันทิ้งร่างของมันแล้วสองไอ้สัตว์มันฆ่ามันก็ทิ้งแล้วเดนสัตว์กินเนื้อสัตว์นี้ก็ไปเก็บมากินดิสัตว์ตายเองก็ไม่กล้ากินใช่ไหมเดนสัตว์กินก็จะไปโถไปคอยเก็บที่ไหนล่ะเดนสัตว์กินคือเป็นเรื่องที่ปราศจากบาปปราศจากองค์5ของการฆ่านี้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นะเพราะการอธิบายธรรมะเขาอธิบายกันเพื่อที่จะกินเขาก็บอกว่าไม่ระบุบุคคลมีที่ไหนใครบอกว่าจะฆ่าไก่ตัวนี้มาแกงให้คุณกินคนเดียวมีที่ไหนข้ามาแล้วก็ลูกหลายคนก็ต้องกินด้วยกันหมดนั่นแหละข้ากินคนเดียวที่ไหนนะมันก็พูดเข้าข้างตัวเองนะเพราะว่าอย่างนั้นมีมนุษย์ที่ไหนไปอุตริธรรมอุตริตั้งใจตั้งใจก็มีบ้างนะซึ่งแหมน้อยนักน้อยหนาเขาพูดอย่างนี้เขาอธิบายอย่างนี้เช่นว่าอย่างนี้เช่นว่าพระผ่านมาจะมาค้างคืนที่นี่เสร็จแล้วรุ่งเช้าไม่มีอาหารจะถวายพระแม่ถูกบังคับเหลือเกินต้องไปเอาไก่ในเล้ามาเชือดทำแกงถ้าอย่างนี้มีเจตนาจะฆ่าสัตว์นี้เพื่อให้พระนี่กินเป็นเหตุให้คนนี้จำใจต้องไปฆ่าไก่มาเพราะพระมาแท้ๆเที่ยวจึงจำใจต้องฆ่าเสร็จแล้วก็เข้าข้างตัวเองอีก ให้อนุญาตให้พระกินไม่ใช่ข้อข้างตัวเองไอ้อย่างนี้ถือว่าไปเป็นตัวไปบังคับนะไปตัวไปบังคับนะพระเนี่ยเป็นผู้ไปบังคับเป็นตัวกำหนดให้ไปฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นบาปบาปมาตกอยู่ที่พระพระไปฆ่าไปทำให้เขาฆ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ถือเป็นส่วนที่จะต้องละเว้นก็อธิบายแค่นี้ก็ถูกนะอธิบายก็ถูกแต่อธิบายประเภทที่เรียกว่ามีช่องทางที่จะสวาปามได้เยอะเอาละใครอธิบายแค่นั้นเขาก็ละเว้นแค่นั้นส่วนอาตมาไม่เห็นว่าแค่นั้นประเภทที่เรียกว่ามีช่องทางที่จะสวาปามได้เยอะเอาละใครอธิบายแค่นั้นเขาก็ละเว้นแค่นั้นส่วนอาตมาไม่เห็นว่าแค่นั้นอันนี้แถมภาษาบาลีมาให้แหมองค์5ปาโนสัตว์มีชีวิตปานสัญญิตาตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตอะไรนี่อ่านวระหรือวทะวรกะจิตตังหรือว่าวรกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าอุปกโมทำความเพียรที่จะฆ่าเนี่ยเมื่อกี้นี่จะบอกว่าอุปกโมทำความเพียรที่จะฆ่าเตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นนี่ก็อธิบายเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วนี่ผู้หวังดีก็เติมภาษาบาลีมาให้ใครอยากฟังภาษาบาลีแล้วครั้งดีก็รับไปตรงนั้นเหมือนแล้วเหมือนกันอธิบายไปหมดแล้วนะเพราะงั้นในเรื่องของอุทิศมังสะนี้ความเห็นที่ต่างกันคนไหนเห็นอย่างนั้นเขาก็ปฏิบัติอย่างนั้นก็เอาเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเขาจะทำอย่างนั้นเราก็เข้าใจเราเองเราจะเห็นด้วยไหมเราจะเอาอย่างนั้นไหมก็เรื่องของเราผู้ใดจะยืดจะหยุ่นจะยอนจะยานจะยังนั้นก็ว่าไปแต่ถ้าใครไม่ยืดไม่หยุ่นไม่ยอนไม่ยานก็เอาตามเราเราทำใจของเรานี่ให้เข้าใจและเราก็วางผู้ใดเขายึดอย่างไรเขาก็ยึดอย่างนั้นเขาจะยึดไปแค่นั้นเขาก็เอาแค่นั้นล้มๆแค่นั้นเขาก็ตามใจเขาก็จะว่าเราเคร่งไปเราก็ทำของเราถ้าเราเคร่งอย่างนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ถือว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นเหตุแห่งการฆ่าไม่ใช่จำเป็นจะต้องมีพระมาถึงบ้านนั่นก็มาบังคับแหมให้เราจะต้องรีบไปฆ่าไก่มาเชือดไก่มาถวายพระพรุ่งนี้เท่านั้นหรอกแม้แต่อำนาจทางธุรกิจอำนาจทางเศรษฐกิจในสังคมถ้าเผื่อว่าคนในนครปฐมนี่นะไม่กินเนื้อสัตว์สัก3ส่วน4การฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ในจังหวัดนครปฐมจะลดลงไหมลดลงไหมนะมันก็ต้องลดแน่ๆถ้าคนในจังหวัดนครปฐมมีคนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นมาอีกคนนครจังหวัดนครปฐมมีอยู่เท่านี้ตลาดก็ต้องขาเอามาขายเท่านี้เขาขายหมดคนมาเพิ่มจังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้นอีกพันคนหมื่นคนเขาจะฆ่าไก่ฆ่าหมูแล้วคนตรงนั้นกินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเขาจะฆ่าเพิ่มขึ้นไหมฮะมันเป็นตัวจริงมันเป็นตัวกำหนดเลยคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกลงคุณไปซื้อมาเนี่ยต่อเนื่องทางเศรษฐกิจทางธุรกิจการซื้อขายเนี่ยนะและคุณก็มีอุปสงค์มีความต้องการที่จะไปซื้อกลายเป็นตัวอุปสงค์เป็นดีมานด์ของสังคมเป็นเศรษฐกิจของสังคมเมื่อมีอุปสงค์ซัพพลายเขาก็ต้องฆ่ามาเสริมเขาไม่ไปเอาปลาไปเอาสัตว์เอาเป็ดเอาไก่เอาหมูเอาอะไรที่มันตายไปแล้วค่อยมาเอามาขายหรอกเขาฆ่ามันเลยแหละใช่ไหมเลี่ยงยังไงก็เลี่ยงไม่ออกหรอกพูดเลี่ยงยังไงก็พูดเลี่ยงไม่ออกแต่เขาก็เลี่ยงไปมันเห็นอยู่มันรู้อยู่มันเป็นเหตุแน่ๆคุณกินเนื้อสัตว์คนนึงคุณก็มีเหตุแต่มันน้อยรู้สึกมันน้อยอาตมายกตัวอย่างให้มันมากหน่อยมันก็จะเห็นชัดนะไปยกตัวอย่างน้อยๆเล็กๆมันก็ไม่ค่อยชัดเท่านั้นแหละถ้ายกตัวอย่างมากๆจะเห็นชัดอย่างที่กล่าวแล้วนะและจริงๆทีนี้เมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์มันอยู่รอดไหมล่ะเป็นไปได้ไหมนะและเขาบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่เลี้ยงยากคนกินเนื้อสัตว์เลี้ยงง่ายนี่อธิบายเข้าหมู่ตัวเองมีคนฆ่าสัตว์เยอะเนื้อสัตว์มันก็มากและตัวเราเองเนี่ยเราก็อยู่กับเขากินเนื้อสัตว์เราไม่กินแล้วบอกว่าเราเป็นคนเลี้ยงยากไม่ยากหรอกนี่อย่างบัวขวัญเขาไปอเมริกามาโอ้ยเขาบอกไม่ยากหรอกก็ไปไหนก็ไปมันมีมังสวิรัติให้เรากินทั้งนั้นแหละแม่ไม่กินข้าวยิ่งเมืองไทยเนี่ยไปไหนก็มีข้าวเป็นหลักข้าวมันก็มังสวิรัติแล้วอ่ะก็กินข้าวเปล่าไปสิแต่เราปฏิบัติยังไม่ถึงปฏิบัติไม่ได้กินข้าวเปล่าก็ไม่ได้กินข้าวกับผัก มีน้ำซีอิ๊วก็ได้ข้าวกับผักกับน้ำซีอิ๊วนะถ้ากินจืดไม่ได้ก็กินมันก็กินข้าวกับผลไม้ก็ได้อุ้ยสบายจะตายไปผลไม้กับมังสวิรัติทั้งนั้นนี่ก็ไปถึงอเมริกามาไม่ได้ไปบอกเขาสักคำหรอกว่าต้องเอามังสวิรัติมาให้ฉันเขาเสิร์ฟมามันก็มีมังสวิรัติให้เรากินทั้งนั้นนะมีพืชผักผลไม้มีข้าวไม่มีข้าวก็มีขนมปังมีอะไรกินได้สบายร้านไหนก็มีขายอาหารมังสวิรัติมันอยู่ที่ตัวเองไม่ได้ฝึกปรือเมื่อฝึกปรือแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ยากหรอกไม่เป็นภาระกับใครด้วยไอ้กินเนื้อสัตว์ติดเนื้อสัตว์นะทีเป็นภาระไอ้นี่ก็ไม่ถูกปากไอ้มันก็ไม่ได้ไอ้นี่อย่างนี้ก็ไม่หนักๆเข้าติดหนักก็โหยเนื้อสัตว์ไม่ใช่เนื้อสันฉันกินไม่อร่อยไม่ใช่เนื้อชั้นหนึ่งที่จะออกมาจากนุ่นเลือกตรงพิเศษนุ่นมากินเนื้อมีเอ็นบ้างก็ไม่ได้ไม่นุ่มปากต้องกินเนื้อโกเบพวกเลี้ยงยากพวกไหนเลี้ยงยากกันเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยจับเข้าไปอยู่ในคุกให้อดอยากปากให้คุกขี้ไก่เมืองลาวนั่นดีเลี้ยงยากนะอยู่ที่เราปฏิบัติตนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายและมีความรู้ว่าเรากินอาหารอย่างไรมันอยู่รอดสรุปแล้วก็คือกินมังสวิรัตินี่โดยไม่กินเนื้อสัตว์เลยตลอดชีวิตนี่เป็นไปได้อยู่รอดและสมบูรณ์ด้วยโทษภัยเดี๋ยวนี้ก็โทษภัยจากเนื้อสัตว์ที่มากมายมหาศาลแม้พืชก็มากแต่ว่าพืชเองจริงๆนี่ก็ยังมันมีการเก็บรักษาหรือว่าภูมิของเชื้อโรคที่อยู่กับพืชนี่กับภูมิเชื้อโรคที่อยู่ในสัตว์เนี่ยพืชเชื้อโรคที่อยู่ในสัตว์เนี่ยร้ายแรงกว่าที่อยู่กับพืชนะเอาละเราก็คงไม่ต้องพูดกันมากสำหรับเรื่องนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วเนี่ยพูดเป็นตัวอย่างเท่านั้นจะขยายความอะไรต่ออะไรไปก็พวกเรามีปัญญาเราศึกษากันแล้วก็บอกสำหรับผู้อื่นต้องอาศัยเหตุผลมากมายเขาจึงจะยอมลดเลิกก็เอาแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ต้องถึงมากมายก็ได้ละนะพูดกันนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจสรุปแล้วมันก็รวมกันไปถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์นี่เป็นความหมายต้นเท่านั้นนะความหมายต้นที่ทำร้ายฆ่าแกงสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยประการนานาทั้งปวงเกี่ยวข้องมาจนกระทั่งถึงมาอ้างว่าหลีกไม่ได้เพราะฉันต้องกินพระผู้ได้ศึกษาจริงแล้วทุกอย่างก็ปลอดพ้นสะอาดบริสุทธิ์ล่วงส่วนไม่จำเป็นหรือว่าไม่ต้องนะไม่จำเป็นในตัวเราที่จะต้องไปกินเนื้อสัตว์และไม่ต้องที่จะต้องมีเนื้อสัตว์ไม่ต้องเลยเนื้อสัตว์อยู่ในสภาพที่มีอาหารมังสวิรัติบริสุทธิ์ได้เลยมันก็สะอาดบริสุทธิ์ในศีลข้อนี้ได้จริงเป็นอธิศีลขึ้นมาจะว่าความหมายมันลึกซึ้งขึ้นมาก็ใช่ด้วยเพราะงั้นก็แค่ตื่นๆต้นๆก็แค่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็เป็นความหมายยังหยาบอยู่ถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็มาถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยมันก็อธิศีลขึ้นมาได้ในยะหนึ่งนะนี่ก็ปลอดพ้นขึ้นมาสะอาดขึ้นมาได้ทีนี้ในยะของความหมายปานาติบาตเนี่ยนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราจะต้องรู้จักชีวิตสัตว์รู้จักฐานะของสัตว์สัตว์ต่างๆเราไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าแกงเขาก็หนึ่งก็พ้นว่าปาพ้นปาตักไม่ให้เขาตกร่วงไม่เขาต้องตายไปเขาก็จะอยู่มีทุกข์มีวิบากของเขาสัตว์อยู่ในสังสารวัฏไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนทั้งสิ้นต้องต่อสู้อยู่กับวิบากทั้งนั้นแล้วแต่วิบากของใครของมันนะวิบากของสัตว์ที่เราเห็นนี่นะมองกันคนละด้านนะแล้วมันก็มีซับซ้อนอย่างเช่นว่าหมานี่เป็นต้นนะหมาเกิดมาเป็นหมาขี้เรื้อนโอ้โหไม่มีเจ้าของใครก็รังเกียจมันก็เป็นวิบากร้ายอันหนึ่งนะวิบากร้ายโดยหยาบๆแล้วก็จะได้รับทุกข์หมาตัวนั้นจะได้รับทุกข์รับภัยมากเลยแล้วก็จะเข็ดจะหลาบจิตวิญญาณจะรู้สึกทุกข์จะรู้สึกทรมานจะรู้สึกเข็ดหลาบในการที่จะสร้างบาปสร้างเวรอะไรต่อไม่ไปเทศได้ก่อเวรก่อภัยอะไรอีกเยอะไม่หามจิตวิญญาณในแนวลึกมันจะไม่อวดดีไม่พยองไม่ยิงไม่อะไรพวกนี้จะยอมนะจิตวิญญาณมันจะได้รับประโยชน์เร็วในทางเจริญส่วนหมาที่ได้รับการเลี้ยงดูจากคนรวย แล้วก็ประคบประงมจนกระทั่งบำเรอบำรุงแม่ให้ใส่สร้อยเพชรนะหมาที่นอนก็มีคนปูให้มีคนใช้ปูให้นอนให้ตื่นอาบน้ำอาบท่ายิ่งกว่าเลี้ยงลูกหมาพวกนี้บรมมาซวยหนักกว่าหมาขี้เรือนจะมีอายุที่จะต้องไปเป็นหมานานกว่าหมาขี้เรือนจะต้องวนเวียนเกิดเป็นหมานี่ไปอีกนานกว่าหมาขี้เรือนเข้าใจไหมเพราะมันซับซ้อนมันหลงพบมันไม่มันติดว่าเป็นหมานี่ก็ดีนี่หว่าเห็นไหมนี่มีคนเลี้ยงนี่อาหารกินใส่สร้อยเพชรด้วยมันจะรู้หรือไม่รู้คุณไม่รู้มันหรอกแต่มันรู้นะหมามันมีญาณมันสัจจะญาณมันกันรู้ว่าเขาประคบประงมยกยอปอปันมันรู้ลึกๆมันรู้นะแล้วมันก็ติดหลงติดหลงเพราะฉะนั้นจะแท้จะเกิดเป็นหมาที่เรือนกับเกิดเป็นหมาคนเลี้ยงนี่นะก็มีนัยยะต่างกันบางคนก็บอกโอ้ไม่เอาเป็นหมาที่เรือนมันทุกข์เหลือเกินเป็นหมาที่คนเลี้ยงดีกว่าเห็นไหมในความมักง่ายของคนความมักง่ายของคนจะเห็นว่าเกิดเป็นหมาคนรวยเลี้ยงดีกว่าความมันเห็นง่ายใช่ไหมมันรู้สึกสบายแต่ในความสบายนั่นแหละกินลึกติดลึกหลงลึกเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าจะติดพบหมาไปอีกหลายพันล้านปีถ้ายิ่งเป็นอย่างนั้นแล้วก็ติดไปถ้าเปิดว่าเกิดเนี้ยข้อสำคัญก็คือกินบุญมันไม่ได้มีบุญอะไรมากมายเลยมันไม่ได้สร้างสรรค์มันไม่ได้ทำอะไรนักหนาหรอกหมาพวกถูกขุนถูกเลี้ยงแบบนี้เช่นเดียวกันกับคนเพราะเกิดมาเป็นคนและถูกขุนถูกเลี้ยงแบบนี้มากๆระวังติดหลงแล้วกินบุญเก่าฟังให้ชัดนะติดหลงนี่ก็คือจิตวิญญาณมันติดหลงกินบุญเก่าก็คือเรารับแต่คนอื่นเขาให้ไม่ใช่เราให้มันเป็นหนี้มันเป็นบาปซับซ้อนไปอีกก็หมานะมันไม่เป็นหนี้มันเป็นหนี้แง่ๆอยู่แล้วชัดๆอยู่แล้วหมาไม่ได้ทำอะไรตอบแทนทดแทนอะไรนักหนาเพราะว่าในนัยยะที่ลึกซึ้งความลึกซึ้งของศาสนาหรือของธรรมะพวกนี้นี่เป็นประจินไตที่พูดไม่ง่ายง่ายอาตมาก็ค่อยอธิบายมาค่อยขยายความมามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะถ้าผู้ใดที่เกิดมาแล้วบอกว่าตนเองอาภัพมีอุปสรรคเหลือเกินอย่าเสียใจอย่าเสียใจนะอย่าไปเสียใจว่าตัวเองเนี่ยมีอุปสรรคมากอาภัพอย่างน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียใจหรอกทำความเข้าใจให้ได้ว่าอุปสรรคนี้มาสู้พยายามภาคเพียรด้วยฉันทะยินดีคุณไปวิ่งแล่นหามันมาเองหรือเปล่าถ้าคุณไปวิ่งแล่นหาอุปสรรคนั้นมาเองเช่นไปสมสู่มาติดเอทสมน้ำหน้าหาเองอุปสรรคนั้นหาเองอยู่ดีๆเนี่ยมาอยู่ที่นี่เขาพยายามบอกอย่าไปมีกามนะเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่นี่หลายคนอย่าไปจีบกันอย่าไปวุ่นวายกันแล้วก็ไปจีบกันจนกระทั่งเอาหนักเข้ากับกามมันมากเข้าก็ไม่ฟังเสียงแล้วลดละไม่ได้กันนี่ไปแต่งงานกันไปอะไรต่ออะไรแล้วก็มีภาระมีลูกมีเต้ามีโน่นมีนี่มีภาระอะไรอะไรขึ้นมาอีกอย่ามาร้องนะสมน้ำหน้าไปเลยนะสอนแล้วเตือนแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเมื่อเราไปแสวงหาอุปสรรคนั้นมาเองอย่ามาโทษใครแต่เมื่อเราไม่ได้ไปแสวงหาอุปสรรคนั้นหรอกไม่ได้ไปหาบาปหานี่นั้นมาหรอกมันมาโดยเราไม่ได้อยากได้นะพยายามเลี่ยงมันไม่พ้นวิบากคนเนี่ยบางทีมันก็ไม่พ้นมันวิ่งมาก็อย่าไปเสียใจเผชิญตั้งอกตั้งใจเลยบอกอ้าวอันนี้จริงๆแล้วแม้แต่คุณจะไปหาอุปสรรคเองวิ่งหาไอ้เรื่องวุ่นวายของคุณเองอ่ะคุณก็ต้องตั้งใจเผชิญอยู่นั่นแหละใช่ไหมมีแต่เขาจะสมน้ำหน้าซ้ำเท่านั้นเองแต่คุณก็ต้องเผชิญไม่เผชิญคุณจะวิ่งหนีมันยิ่งดังมาสมมุติว่าไปแต่งงานเข้าลูกเป็นคนเกเรเป็นผีที่ไหนมาเกิดก็ไม่รู้หรือเกิดลูกมันกลายเป็นพิการไอ้เมียพอแต่งงานไปหรือว่าไอ้สามีแต่งงานไปตอนแรกก็มาดูดีพอต่อๆไปก็เป็นผีไม่ว่าสามีหรือภรรยาเป็นผีก็แล้วกันสมมุติให้ฟังชัดๆนะ คุณก็ต้องต่อสู้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมคุณหาเองไอ้นี่ยิ่งเราไม่ได้ไปหามาเลยคุณก็ต่อสู้เถอะมันเป็นวิบากที่คุณเองคุณทำมาแต่ปางไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปดิ้นรนแสวงหาไม่ได้ไปพยายามหลีกเสียด้วยซ้ำไปมันก็ยังไม่พ้นไม่พ้นก็เพราะของคุณนั่นแหละวิบากของคุณนี้ไม่พ้นคุณเองอ่ะคุณก็ต้องรับเพราะจะโดยเจตนาจะโดยตั้งเองหาเองหรือไม่หาเองจริงๆแล้วก็คือคุณต้องทำใจดีๆสู้อ่านอุปสรรคนี้ต้องแก้ไขให้ดีที่สุดใช้ปัญญาที่จะให้ไม่บาปไม่เป็นหนี้เป็นภัยต่อไปอีกทุกอย่างต้องทำนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์ชีวิตสัตว์ทุกอย่างเนี่ยเราจะพยายามช่วยกันเพื่อไม่ให้ตกต่ำนอกจากไม่ฆ่าแล้วไม่ให้ตกร่วงด้วยฆ่าแล้วก็ไม่ให้ตกต่ำเมื่อไม่ให้ตกต่ำเราก็ต้องสร้างจิตของเราให้มีปัญญาให้พิจารณาความจริงแล้วก็พยายามที่จะยกฐานะช่วยเหลือเฟื่อฟายกันจิตใจที่จะต้องพยายามไม่อำมหิตโหดร้ายเป็นสายแรกบอกแล้วว่าโทสะมูลสายนี้ไม่มีความอัปมีไม่มีความโกรธไม่มีความเคืองไม่มีความไม่ชอบแม้จะเป็นศัตรูกับเรามีนัยยะของศีลข้อที่หนึ่งมีเมตตาให้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่าสุดท้ายก็มีเมตตาอันไม่มีประมาณงงๆเงาๆรับเละเลยอะไรก็จะรับหมดอะไรก็จะอะไรต่างๆนานาสารพัดไอ้เรื่องเมตตาไม่มีประมาณนี่เราก็เคยพูดอยู่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นทีนี้เราจะช่วยผู้อื่นได้นอกจากว่าตัวเราเองจะเกิดจิตเมตตาเกิดจิตที่ไม่มีสภาพกามวิตกไม่มีพยาบาทวิตกยิ่งพยาบาทวิตกนี่สายตรงของข้อศีลข้อที่หนึ่งไม่พยาบาทไม่อาฆาตเคียดแค้นไม่ผูกโกรธไม่ผูกโกรธแล้วก็ไม่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นอุปกิเลสอะไรต่างๆก็ต้องเรียนรู้ไปหมดแหละตั้งแต่มัคคปลาสะอิสสามัชริยะมายาสาเถยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปมาทะเรียนรู้อาการเหล่านี้ที่เป็นตัวที่อุปกิเลสอะไรซ่อนลงไปอีกละล้างสิ่งเหล่านี้จนหมดแล้วยังจะต้องมาเรียนรู้ในสภาพที่ว่าเราจะรักมากเกินไปไหมอีกอันนั้นก็เอาละมันก็จะคนละแขนงไปแล้วนะมันจะรักมันจะราคะมันจะปฏิพัทธ์มันจะผูกพันมันจะมีโลภเข้าไปปนอีกก็เอาไว้ข้ออื่นกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อศีลข้อหนึ่งปานาติบาตนะเรียกสั้นๆปานาติบาตเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อละเว้นนะเพื่อละเว้นเพื่อลดเพื่องดเพราะตั้งแต่กรรมกิริยาหยาบตั้งแต่ฆ่าทำร้ายทำลายโดยไม่ถูกต้องต้องเว้นขาดต้องละให้ได้หมดและจะต้องมาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ชีวิตคนคนนี่แหละเป็นสำคัญสัตว์นั่นน่ะระวังได้ง่ายเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณวางสัตว์ได้ง่ายมากคุณจะไม่อาฆาตโทสะมูลพยาบาทอาฆาตโกรธเคืองอะไรสัตว์นี่คุณจะลดลงง่ายแต่คนด้วยกันเนี่ยมันไม่ค่อยยอมใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละเราต้องเรียนรู้จริงๆและต้องมาอ่านจิตจริงๆเลยเพราะแค่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยอาตมาว่าคุณพิสูจน์ตัวเองเถอะคุณจะรู้สึกใจของเราเนี่ยมันไม่มันอภัยจริงๆนะมันไม่ถือสาจริงๆสัตว์เนี่ยปล่อยวางได้อย่างง่ายดายแต่คนด้วยกันเนี่ยแหมยังมันไม่ได้วางได้เหมือนอย่างสัตว์เอาละถึงตรงนี้แล้วคุณจงเข้าใจให้ดีเถอะว่าก็คนนี่แหละเป็นตัวโจทย์ที่สำคัญที่คุณจะได้ล้างกิเลสจริงคุณอย่าไปคิดว่าคนนี่เป็นอุปสรรคจนคุณก็ต้องเกลียดคนมีหลายคนพวกเราอึดอัดขนาดมาอยู่กับพวกเรานี่เป็นคนดีแล้วแต่เราก็โมหะหลงผิดไม่มีปัญญาพอถ้าคุณจะโกรธคุณน่าจะโกรธคนที่ชั่วกว่าเราใช่ไหม แต่คนที่ชั่วกว่าเรากลับอภัยก็จริงในมุมหนึ่งว่ามันชั่วมันไม่รู้เหมือนเด็กเหมือนคนเมาเหมือนคนบ้าคนโง่คนโมหะไม่รู้อภัยก็จริงในมุมนั้นเนี่ยแหลกมุมเลยนะมองแหลกมุมมองต่างมุมให้ดูก็จริงแต่ในมุมอีกมุมนึงก็ว่าคุณเองคุณยังวางได้อภัยได้คนที่ชั่วกว่าเราอยากกว่าเราคุณยังวางได้ก็คนมันดีกว่าทำไมไม่วางเล่าทำไมไม่อภัยกันเล่าเหรอจะโง่ไปถึงไหนเนี่ยก็ต้องมีแนวคิดมีปัญญาคิดที่ดีขึ้นมาให้มันจะชัดคนในพวกเรานี่คัดเลือกมาแล้วนะก็ว่าเป็นคนดีเสียสละสร้างสรรค์มาตั้งใจปฏิบัติประพฤติกันก็จริงใจทุกคนอาตมาว่าที่นี่มาที่นี่นะมาจริงใจจะมาละสิ่งที่เลวที่ร้ายมาจริงๆก็คนดีในระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วยิ่งมาอดมาลดอะไรได้ก็ยิ่งจริงไหมล่ะถือศีลก็ถือได้ตั้งไม่รู้กี่ข้อลดละได้ก็คนดีอยู่ชัดๆอยู่แล้วดันผ่าอภัยกันไม่ได้มันจะถึงไหนกันน้อเนี่ยเห็นไหมมันซ้อนใช่ไหมมันเป็นสภาพสารัมภะแข่งดีเป็นสภาพอิจฉาริษยากันและกันซ้อนก็เองถึงยังไงเองก็ไม่ทันค่าเองต่ำอะแต่นี่ยิ่งแกล้งกันยิ่งแหม่ไล่ๆกันยิ่งอิจฉาก็เองจะล้ำหน้าค่าเห็นไหมนี่เชิงซ้อนแล้วเองจะล้ำหน้าค่าเองมันคู่ไล่คู่เคียงต้องแข่งดีแข่งเด่นสารัมภะก็แข็งดีอิจฉากริษยากันไม่ต้องการให้เขาได้ดีนี่แหละยัยอุปสิเกลพวกนี้ซ้อนละเว้นให้ได้ซะอย่าไปถือสากันเลยพวกเรานี่นะมาเรียนรู้อัตตามานะพวกนี้เป็นชั้นที่จะทำให้จิตเมตตาจิตเกื้อกูลจิตเอื้ออาทรต่อกันเป็นความสัมพันธ์อันดีขึ้นได้ไม่ฉะนั้นก็ยังเหลือเศษของปานาติบาตเศษของความไม่วางไม่ปล่อยหมดไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันยังมีความเบียดเบียนยังมีอหิงสาอ้อยังมีวิหิงสาไม่เบียดวิหิงสาถูกแล้วไม่เบียดเบียนต้องเรียนรู้เนี่ยมันเป็นความซ้อนนะวินี่วิหิงสาทั้งเบียดเบียนทั้งไม่เบียดเบียนต้องเรียนรู้ให้ดีเพราะฉะนั้นดำริว่าเบียดเบียนวิหิงสาวิตกหมายความว่ามันได้ดำริในการเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนถ้าไม่เบียดเบียนแล้วเราทำได้นะถ้าเบียดเบียนอยู่ก็ต้องละต้องเลิกนะจะต้องเป็นประเภทหิงสาไม่ได้ต้องอหิงสาอหิงสานี่ไม่มีสองในอหิงสาหมายความว่าไม่เบียดเบียนแต่ทวิหิงสาเนี่ยก็ต้องด้วยบางทีดูเหมือนเบียดเบียนวิหิงสาเนี่ยวิตัวนี้มันเป็นสภาพเชิงซ้อนมันลึกซึ้งเพราะฉะนั้นวินี่บางทีเหมือนเบียดเบียนนะอย่างเช่นบอกว่าเรามาบวชพ่อแม่ไม่ยอมแม่มันเบียดเบียนน้ำใจแม่พ่อนะวิหิงสามันเราไม่ได้ดำริเบียดเบียนนะแต่เราดำริออกจากกามออกจากมาประพฤติปฏิบัติแต่พ่อแม่เข้าใจไม่ได้และพ่อแม่ก็ต้องดึงหน่วงเหนี่ยวไว้ก็เหมือนกับเบียดเบียนไม่ให้สมใจพ่อแม่อ้าวก็สมใจโดยที่เรียกว่าต้องการลูกหรือต้องการคนไปไว้ของตัวทั้งที่ลูกจะเจริญทวงลูกเอาไว้ดึงลูกเอาไว้ไม่ให้ไปเจริญแล้วพ่อแม่ได้บุญเหรอเพราะนั้นเหมือนเบียดเบียนน้ำใจพ่อแม่ที่พ่อแม่จะต้องแหมดึงบางคนร้องห่มร้องไห้มาให้ลูกมาปฏิบัติธรรมทั้งที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่แท้พ่อแม่ก็เข้าใจแต่ความหวงแหนเพราะถ้าเราละล้างให้พ่อแม่นี่ลดละความหวงแหนได้กลับจะช่วยพ่อแม่ไม่ใช่เบียดเบียนเนี่ยมันมีแนวซ้อนความลึกซึ้งซ้อนพวกนี้เนี่ยเพราะคนถามว่าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกบาปหรือเปล่าตอบทันทีไม่ได้พระพุทธเจ้าออกมาบวชก็ว่าพ่อแม่ร้องไห้พระพุทธเจ้าก็บาปก่อนเพื่อนเลยอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปตีความหรือว่าจะไปคิดเห็นในความหมายต้นๆตื่นๆแค่นั้นนะเพราะการไม่เบียดเบียนน้ำใจเนี่ยก็ต้องมีแนวลึกมีปัญญาที่ต้องรู้จักสาระสัจจะที่ลึกซึ้งลงไป